Gdy stres bliski, weź Meliski Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 18 lutego. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwają poszukiwania 10-latka porwanego w Glini przez ojca. Wiele wskazuje na to, że dziecko jest w Belgii. W przypadku koronawirusa możliwy jest każdy scenariusz, ostrzega szef WHO i apeluje o fundusze na walkę z epidemią. Brytyjski system brexitowej rejestracji obywateli zaczyna sprawiać kłopoty. Organizacje ostrzegają, że może to też dotyczyć Polaków. Policja szuka 10-letniego chłopca porwanego przedwczoraj w Gdyni. O rodzicielskie uprowadzenie jest podejrzany Azedine Oudris, obywatel Belgii marokańskiego pochodzenia, zaatakował na ulicy swoją byłą partnerkę i porwał dziecko. Matka porwanego Ibrahima skontaktowała się z polskim konsulatem w Brukseli. Jej zdaniem ojciec, który porwał chłopca, wyjechał z nim do Belgii. Jeśli te informacje się potwierdzą, Polska zwróci się do władz o pomoc w jego uwolnieniu, poinformował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Na pewno wystąpimy zgodnie z prawem o dalsze prowadzenie tej sprawy, a w szczególności w tym wypadku, jeżeli to jest porwanie o powrót tego chłopca do kraju. Pomorska policja opublikowała wizerunek mężczyzny i uruchomiła procedurę Child Alert, powiedział Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Ta informacja została przekazana poprzez systemy policyjne do wszystkich jednostek w kraju, nie tylko, ponieważ dostęp do tej bazy mają również policje z innych państw, chociażby na terenie Europy. Policja prosi o przekazywanie wszystkich informacji dotyczących zaginionego lub osoby podejrzewanej o uprowadzenie chłopca. Agata Woźniak, Polskie Radio. Matka Ibrahima potwierdziła w rozmowie z dziennikarzami, że rozmawiała z synem przez telefon. 40-letnia kobieta zginęła po upadku w rezerwacie Sokole Góry na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poinformowali o tym GoPro-wcy. Okoliczności tragedii będzie ustalała policja. W sprawie koronawirusa każdy scenariusz jest możliwy, oświadczył w Genewie szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus. Dodał, że najnowsze informacje pozwalają lepiej zrozumieć, jak rozwija się epidemia. Ostatnie dane z Chin pokazują spadek nowych przypadków. Szef WHO zaznaczył także, że koronawirus wydaje się być mniej śmiertelne niż inne koronawirusy, w tym SARS i MERS. Ponad 80% pacjentów łagodnie przechodzi chorobę i wyzdrowieje, zapewnił Tedros Ghebreyesus. Dyrektor generalny organizacji ponownie wezwał do zebrania 675 milionów dolarów na walkę z chorobą. Mieszka na Wyspach niemal 70 lat, ale system brexitowej rejestracji uznał, że nie ma dowodów nawet na 5-letni pobyt. Brytyjskie media informują o historii 95-letniego Włocha, który nie miał statusu osoby osiedlonej, mimo że przybył na Wyspy w 52 roku. Organizacja, która mu pomogła, ostrzega, w podobnej sytuacji mogą się znaleźć Polacy. To chyba nie fair, skoro byłem tu tak długo, mówi Guardianowi pan Finelli. On i tak ma szczęście, bo chociaż wiedział, że musi się zarejestrować, a wielu starszych ludzi nadal nie ma o tym pojęcia. Tłumaczy Polskim Radiu Mauricio Rodrigo z organizacji Inca CGIL, pomagającej imigrantom, i dodaje, że takie przypadki nie są odosobnione. Starsi, niepełnosprawni, bezdomni, większość nie ma na przykład dostępu do smartfona i adresu e-mail, a one są konieczne do rejestracji. Mój rozmówca jest przekonany, że problemy występują także w przypadku innych narodowości i rzeczywiście podobne obawy wyrażały wcześniej inne organizacje imigranckie, również te zrzeszające Polaków. Ale brytyjski rząd zapewnia, system jest przejrzysty i intuicyjny. W większości przypadków nie trzeba prezentować dodatkowych dokumentów. Dodajmy, że historia pana Finelliego skończyła się dobrze, ma już upragniony status. 95-latek musiał tylko zeskanować smartfonem 80 stron wyciągów bankowych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Te skany to nic w porównaniu z wyniesieniem 200 łyżek na najwyższą górę świata. 40 lat minęło, odkąd Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi zimą stanęli na szczycie Mount Everestu. Obaj zgodnie przyznają, że ich wejście miało wielkie znaczenie dla środowiska alpinistycznego i zapoczątkowało polską złotą erę eksploracji Himalajów. Media w całym kraju przypominają to historyczne wydarzenie, publikując archiwalne, unikatowe nagrania z tamtej wyprawy. Między innymi rozmowę kierownika ekspedycji Andrzeja Zawady z Andrzejem Zygmuntem Heinrichem, zastępcą kierownika do spraw sportowych. Zyga, czy my jesteśmy przed pierwszą wojną światową? No, co ty proponujesz? Kazałem kupić 200 łyżek, to ja z tej cholery ma pójść do góry 50 łyżek. Doniesiemy łyżki. Mnie wkurza to na przykład, że muszę jedną łyżkę myć, bo zjadłem gulasz, bo się jest papryką, po czym muszę ją myć, bo chcę zamieszać się herbatę, po czym ją muszę myć, bo kisielu muszę ją myć, bo znów proszę się jakiś szlak może trafić, bo mamy jedną łyżkę wspólnie, no w jednym namiocie. Andrzej, ja ci poradzę, nie trzeba myć, wystarczy oblizać. W tych warunkach to wybaczalne łyżki pod księżycem w Himalajach kończą serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Wtorek będzie pochmurne, ale możliwe przejaśnienia. Gdzieniegdzie przelotne deszcze, a pod wieczór także opady deszczu ze śniegiem. Miejscami słabe burze. Na termometrach w Koszalinie i Jeleniej Górze 5 stopni, w Szczecinie, Olsztynie i Toruniu 7, w Poznaniu i Warszawie 8, we Wrocławiu i Krakowie 9. Dość silny wiatr nad morzem i bardzo silny w górach. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Dzień dobry i dobry wieczór. To Misia Furtak bez czterech rąk, ale zremiksowana przez cztery ręce duetu Splice. To nagranie Splice Girls, tak brzmi pełna nazwa duetu. To nagranie oczywiście jest jednym z serii remiksów dotyczących płyty Misi Furtak. Regularnie o tym przypominamy w programie alternatywnym i regularnie w miarę wracam do tego podczas naszych nocnych harców, które dzisiaj, uwaga,

bardzo dużo utworów, bardzo wielu artystów i nagrania, które trzymać nas będą w takim tempie nieco disco. To są już takie zespoły, które powstawały po tej złotej erze disco. To są grupy, które powstawały wśród konkretnych środowisk artystycznych, gdzie oczywiście, jak to w nowojorskim klimacie lat 60. czy 70., gatunki sztuki się mieszały. Ludzie wchodzili w rozmaite konstelacje życiowe i artystyczne. No i w związku z tym od czasu do czasu także były to propozycje muzyczne. Te, które za nami, Beat It Girls i Damon Harris, to wyprawa do lat 80. No i też wyprawa do tego czasu, kiedy ta wielka fiesta, którą także było artystyczne życie Nowego Jorku, zaczyna już w latach 80. Nabierać tego bardzo takiego wielkiego czarnego cienia, bo okazuje się, że coraz więcej osób choruje na nieznaną jeszcze chorobę, a potem już na bardzo znaną. No i tak się złożyło, że na przykład ci artyści, którzy teraz wystąpią, to artyści w swoim czasie super popularni na nowojorskiej scenie. No i to artyści, których właśnie ta fala AIDS zabrała mniej więcej w tym samym czasie. John Sex, Bump and Grind It, to był taki w ogóle niesamowity człowiek. Piosenkarz, performer nowojorski, który był oczywiście też aktywistą, który był także osobą bardzo świadomą sytuacji, w której w tamtym czasie ludzie zarażeni HIV się znaleźli. I to był też przyjaciel Keitha Haringa, bo płyta, z której podbieram te smakowitości, tak naprawdę kilkupłytowy winylowy album, to płyta towarzysząca wystawie, którą w Brukseli obejrzałam, zbierająca takie utwory, na których słyszymy czy przyjaciół Keitha Haringa, czy z ważnych momentów, wernisaży, filmów, które robił. Wszystko to się ze sobą fantastycznie zahacza. Nie będę tych historii przytaczała teraz, zresztą nie jestem oczywiście przewodnikiem po wystawie, ani nie mam prawa udawać osoby, która ma w małym palcu życie Keitha Haringa, ale ta muzyka mówi sama za siebie. Over and over and over and over. Y-O-U-M-E. I... Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No.

Zaprasza AS.